მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. მივესალმებით ელე მაყურებლებს, მივესალმები აქ დამსწრე საზოგადოებას. მოგვიდანდით თქვენც. სამნიშნელოვანია ჩემთვის თქვენი აქ ყოფნა, იმიტომ რომ თქვენი ესეთი აქტიური რეაქციები ყოველთვის სტიმული არის ხოლმე. რაღაც დიდი ხანი არ ჩანდით, მე როგორც გავიგე, დაცვის წევრები არ გიშვებდნენ ხოლმე აქ, ხო? ეგრე იყო? რატო არ უშვებდნენ დაცვის წევრები? ეს ხომ ადამიანის უფლებების დარღვევაა. სხვათა შორის მე დავწვი ეს კითხვა, რატომ არ უშვებდნენ დაცვის წევრები ამ ადამიანს აქ? იმიტომ რომ თავში ავდა. მადლობთ ხალბატონო ელენე, თქვენი აზრი ყოველთვის შეგიძლიათ ხოლმე რომ მოგვაშველოთ აქ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩვენ ახალი სტუდიიდან გავდივართ ეთერში, შესაბამისად მაყურებლების რეაქციამაც არ დააყოვნა და ჩვენ ბევრი წერილი მოგვივიდა, სადაც ძირითადად გვირჩევენ ხოლმე რაღაცებს, რომ შევცვალოთ რაღაც სტუდიაში რაღაცები რომ შევცვალოთ. ასე მაგალითად მოგვივიდა ერთი წერილი მაღაზიიდან, ორქიდეა და ბამბუკი. ამ წერილში აღნიშნულია, რომ ეს პალმა რო არისო, აქ რაღაც ფოთლებზე რაღაც დაავადება შევამჩნიეთ და შეცვალეთ აუცილებლადო. მოგვიდა კიდევ ერთი წერილი ავეჯის სახლ ვალენტინისაგან. მათ გვითხეს, რომ მაგიდასო ზოლები აქვსო, ეს თვალებს ღლისო და აუცილებლად გამოცვალეთო. აგრეთვე მოგვიდა ერთი წერილი მუსიკის მოყვარულთა საზოგადოებისაგან. რის შეცვლას გთხოვენ ისინი? ჯერ გარკვეულია. რაც შეეხება აი ამ ქალაქის ფონს, სტუდიის უკანა მხარეს, ხო, ამ ფონს გამოეხმაურა ნიკა გილაური, რომელმაც მოგწერა წერილი, სადაც აღნიშნა, რომ აქ უხეში შეცდომაა დაშვებულიო. როცა ავლაბარი განათებულიაო, მაშინ სანაპირო აუცილებლად ჩამქრალი უნდა იყოსო და ესე შეცვალე თავისი. მადლობთ. მოგვივიდა ერთი სამადლობელი წერილი და ეს წერილის გვინდა გავაჟღეროთ. წერენ კასპის რაიონის სოფელ ნიუფაუნდლენდის ყოფილი ყარაღაჯის უკაცრავად მცხოვრებლები. ისინი მადლობას უხდიან ყველას, ვინც გაითვალისწინა მათი პრობლემა და სოფელს დაუბრუნა ისტორიული სახელი ნიუფაუნდლენდი. სოფელ შაუმიანში კი მოგეხსენებათ, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი ამის შესახებ, განადგურდა, ანუ დაწვეს 1 ჰექტარი კანაფის პლანტაცია. ამ აქციას, ამ ღონისძიებას ხელმძღვანელობდა დავით კირკიტაძე და როდესაც ესე იგი დავით კირკიტაძე და მისი მეგობრები უყურებდნენ, როგორ იწვოდა კანაფის პლანტაცია, დავით კირკიტაძემ გადაულაპარაკა თავის ერთ-ერთ მეგობარს, რომ აქეთ დაცხაო ახლაო. ხო და მოდი იქით გადავიდეთო და ნიავით იქით ჩვენსკენ დაუბერავს იქითო. კანაფი იწვოდა რა. ამ ფაქტს მოყვა ჰოლანდიიდან საპროტესტო ნოტა, სადაც მითითებულია, რომ ჯერ ჩვენი მოქალაქე სანდრა რულოვსი განუბაჟებელი მანქანის გამო 1000 ლარი დააჯარიმეთო და ეხლა კიდე უნიკალური ჯიშის მცენარეებს წვავთო. მე არ ვიცი რატომ აძლევენ თავს უფლებას ჰოლანდიელები, რომ ესეთი ტონით გველაპარაკონ ჩვენ. იმიტომ რომ თავში ალბათ. სიახლეებია კულტურის სფეროშიც. მოგეხსენებათ, ჩაიწერა ახალი დუეტი. ეს დუეტი ჩაწერეს რეპერმა ბედინამ და კალათბურთელმა ზაზა ფაჩულიამ. ასე რომ სიმღერას ბედინა და პატარა გიო შეემატა კიდევ ერთი ახალი სიმღერა, ბედინა და მაღალი ზაზა. თვითონ ზაზა ფაჩულიას რა ენაღვლება პრინციპში, წავიდა ამერიკაში და ჩვენ ერთი წელი აქ უნდა უსმინოთ. ნაციონალური მოძრაობა მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრ ღონისძიებას ატარებს და დააკვირდებოდეს, რომ თითქმის ყველა ღონისძიების სახელწოდებაში არის სიტყვა პატრიოტი. იმიტომ რომ თავში ალბათ. ეხლა მიმდინარეობს ახალი კონკურსი, პატრიოტული სიმღერების კონკურსი, რომელსაც დაარქვეს პატრინოტი. ნაციონალური მოძრაობა ამაზე გაჩერებას არ აპირებს და ისინი გეგმავენ ანეკდოტების კონკურს, რომელსაც დაარქმევენ პატრიდოტი, ასეთი სახელწოდება ექნება, და ჯამრთელობის კონკურსი, რომელსაც დაერქმევა პატრიჯანი. ამაზეც არ გაჩერდება ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, და ახლა მომავალში დაგეგმილია სია კაასების კონკურსი, რომელსაც დაერქმევა პატრისია კაასი და აგრეთვე სვეიზების კონკურსი, რომელსაც შესაბამისად დაერქმევა პატრიკ სვეიზის კონკურსი. აგრეთვე შევეხებით პრეზიდენტის ამერიკაში ვიზიტის თემას. ამერიკაში ყოფნის დროს მიხეილ სააკაშვილი ბევრ ნიჭიერ ჭკვიან ადამიანს შეხვდა. მასთან ერთად იგი შეხვდა იორდანიის მეფეს აბდალა მეორეს. მეფე აბდალა მეორეს უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის ქართველი ერის წინაშე, რადგან მან, ესე იგი, ოფიციალურად ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ტერიტორიული მთლიანობა. მან მხარი დაუჭირა მარშრუტების შემცირებას და გზების შეკეთებას, რის გამოც მადლიერმა ქართველმა ხალხმა მას აბდალა ბრწყინვალე უწოდა.